Stand By Me, Do You Know What I Mean? To była grupa Oasis. A teraz Pijama Porno ze swojej trzeciej płyty długogrającej, Złodzieje Zapalnicze, to tytuł tego wydawnictwa, a tytuły piosenek Ezoteryczny Poznań i Czekając na trzęsienie ziemi. Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście, nic nie noszą pod płaszczami, dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ludzkich rejestracjach, na ludzkich rejestracjach, na ludzkich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Jest dość na lekkość budu, jest dość na lekkość budu. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Polskiego Radia. ogromnych garniturach. Cicho, ciemne kurtyzany, kurtyzany. Jak we przewodnik ucieka chyłkiem dworca z nadbiletowych kas. Ezoteryczny Poznań i czekając na trzęsienie ziemi. Grabasz i piżama porno. A teraz jedna piosenka ze Szkocji, druga ze Szwecji. Obie śpiewane przez panie Texas i The Cardigans. Never live too long to make right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nami dwa kolejne przeboje roku 1997. Charlene Spiteri i Texas, Say What You Want, a później Nina Persson i The Cardigans, Love Fool. A teraz J.K. i Jamiroquai z trzeciego albumu Traveling Without Moving. Thank you. Alright i Cosmic Girl. To był zespół Jamiroquai. A teraz Kaja z trzeciej płyty swojej, solowej, Zebra. Na językach i Supermanka. Żebym przeszła do niego. Oh, oh, oh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na językach i supermenka śpiewała Kaja. Teraz przechodzimy do debiutanckiej płyty francuskiego zespołu Daft Punk, właściwie duetu. Around the World i Da Funk. Te dwa przeboje pochodzą, tak jak wspomniałem, z debiutanckiego wydawnictwa duetu Homework. We'll be right back. around. Daft Punk w dwóch utworach za nami, a teraz kolejne dwa przeboje roku 1997. Najpierw Corner Shop i Brimful of Asia, a później Apollo 440 i Ain't Talking About Dub. Ek ya sadia shaje na sadia suks beliano dinatam non die kimar karke